श्री सदावतुमापीह दत्ताते मेपि शर्मसः स्वामिते मेपि सहरिहि पातु वामपि नौ विभुः सुखं वाम नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः सोऽव्याधो नः शिवं वो नो दद्यात् सेव्यो प्रवः सनः। देखो सारे आदेशों को जो कल चार सूत्र में आपने चर्चा किया था ना, वाम नौ वस नस्ते में है ना, वो सारे चीज को प्वामा अपवाद करके एक प्वामा दिया था द्वितीय का एक वचन में सारे को लोग। और जिस क्रम से सूत्रकार ने अगर ठीक उल्टे क्रम से ले रहे हैं, पहले द्वितीय का एक वचन ले रहे हैं त्वा मा श्रीश त्वा अवतु मा अपि इह, इस संसार में वह श्रीशः श्री का जो ईश भगवान विष्णु है वत्वा मने त्वाम, द्वितीय का एक वचन मा मने माम आपको मुझको दोनों को अवतु रक्षा करें पालन करें। श्रीशः पहला पद है पाद का, क्या कहा था नियम वहां पदात परयो हो, पद से पर में होना चाहिए। अब यह कौन सा पद है पहला पद में, श्रीशः पहला पद है उस पद से पर में है और पाद के आदि में अतएव नहीं है वो, ठीक पाद के आदि में नहीं है। मा त्वा मा द्वितीय का एक वचन प्रयोग हुआ यहां, ठीक दत्ताते मे पि शर्मसः, और सब छोटे छोटे वाक्य भी हैं, ये भी ध्यान रखना है एक वाक्य में कई बार युष्मद् अस्मद् आ जाए आप आदेश नहीं कर सकते। एक वाक्य में एक बार युष्मद् अस्मद् हो उसको आप आदेश कर सकते हैं छंद को पूरा करने, इसलिए सब छोटे छोटे वाक्य अगले में क्रियापद आ रहा है दत्ताते मे पि शर्मसः, दत्ता क्रियापद ते चतुर्थी का एक वचन, ते मने तुभ्यम, मे मने मह्यम, सह मने वही विष्णु भगवान, शर्म शरणागति दद्या दत्तात शरणागति प्रदान करें दत्तात, यहां भी देखिए दत्तात पहला पद होने से पाद के आदि में नहीं है युष्मद् अस्मद् और पद से पर में भी है वो। स्वामी ते मे पि सहरिहि, सहरिहि ते मे अपि स्वामी भवति, अध्यार करना पड़ेगा क्रियापद तो वाक्य पूरा करना पड़ेगा, बिना क्रियापद का नहीं होगा। वह हरि षष्ठी का एक वचन यहां, ते मने तव, मे मने मम, आपका और मेरा दोनों का स्वामी है करके ग्रहण करना, स्वामी है। स्वामी ते मे पि सहरिहि पातु वामपि नौ विभुः, स विभुः वह जो व्यापक परमात्मा विष्णु, वाम नौ पातु द्वितीय का द्विवचन, वाम मने युवाम, नौ मने आवाम, आप दोनों को और हम दोनों को क्या करें पातु रक्षा करें। सुखम वाम नौ ददात्वीशः, स ईशः वह ईश परमात्मा पुनः क्या करें वाम, या चतुर्थी का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन युवाभ्याम आवाभ्याम, सुखम ददा तो आप दोनों के लिए सुख प्रदान करें और हम दोनों के लिए भी सुख प्रदान करें। पतिर्वाम पिन्नौ हरिहि षष्ठी का द्विवचन, वह हरि युवयोः आवयोः पतिर अपि स्यात्, कहते वह हरि आप दोनों का और हम दोनों का भी पति है ही। अपि इसलिए अपि पहले वाले भी अब मैं अपि पति है ही, इसीलिए तो प्रार्थना हो रहा है। आप द्विवचनांत ले लिया, पहले देखिए क्रम से द्वितीय का एक वचन, चतुर्थ का एक वचन, षष्ठी का एक वचन ली, फिर द्वितीय का द्विवचन, चतुर्थ का द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन लिया, और अब क्रम से द्वितीय का बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन लिया। स्व्यागो न शिवम वो नो स्व अव्याद वो न सह, वह विष्णु भगवान, वह न वह युष्मान, युष्मान द्वितीय का बहुवचन, न मने अस्मान अव्यात रक्षतात रक्षा करे शिवम वो नो दद्यात, और वह परमात्मा वह यहां पर चतुर्थी का बहुवचन युष्मभ्यम न अस्मभ्यम शिवम दद्यात कल्याणम प्रदद्यात कल्याण प्रदान करे। अतएव अत्र इस संसार में यदि सेव्य सेवा करने योग्य यदि कोई है स वही परमात्मा है। किनका? वह नह युष्माकम अस्मात, आप सबका और हम सब के द्वारा इस संसार में सेवा के योग्य पदार्थ यदि कोई है तो साक्षात परमात्मा ही है। सेव्यो अत्र अस्मिन् संसारे स विष्णुरेव येषां युष्माकम् अस्माकं च, षष्ठी का बहुवचन ध्यान में ना। श्री सस्तावतमापिह द्वितीय के वचन यहां दोबारा कहूंगा, श्री शाह वह भगवान श्री का जो ईश है लक्ष्मी का पति भगवान श्री मंदिर विष्णु, वो क्या करें? त्वा मने त्वाम, माम मने माम, आपका आपको और हमको दोनों को कहकर यह अस्मिन् संसारे अवतु रक्षतु, हमारे हम दोनों आपकी और हमारी रक्षा करें। दत्ता ते मे पि शर्मसः स विष्णु वा विष्णु ते मने तुभ्यम मे मने मह्यम, आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए शर्म मन शरणागति दत्ता प्रदान करें। स्वामी ते मे पि स हरि व हरि ते मने तव, षष्ठी का वचन मे मने मम, आपका और मेरा भी स्वामी है। पातवामपि न विभो द्वितीया का बहुवचन, विभु वह विष्णु भगवान जो व्यापक है सर्वत्र, वो क्या करें? आप सब आप सबको और हम सबको क्या कर पालन करें, पातु या रक्षा करें। सुखम वामनौ ददातु ईशः, वह ईश चतुर्थी का द्वेषण भी युवाभ्याम आवाभ्याम आप दोनों के लिए और हम दोनों के लिए भी सुख प्रदान करें। पतिर्वामपि नौ हरि, यहाँ षष्ठी का द्विवचन, हरि युवयोः आवयोः आप दोनों का और हम दोनों का भी पति हैं स्वामी हैं। स्व्यादो नः वह परमात्मा ईश्वर है, अव्यात वह युष्मान न अस्मान द्वितीय का बहुवचन, आप सबको और हम सबको पालन करें। शिवं वो नो दद्यात और वही हरि चतुर्थी का बहुवचन, यहाँ युष्मभ्यम अस्मभ्यम आप सब के लिए और हम सब के लिए कल्याण प्रदान करें। सेव्योऽत्र वह स नः, इसीलिए इस संसार में यदि कोई सेव्य है हम सबका अस्मा युष्माकम आप सबका, नः मने अस्माकम हम सबका, कौन है? स वह विष्णु ही है। इस प्रकार के देखिए एक ही श्लोक में सभी आदेशों को दिखा दिया, बड़ा विलक्षण श्लोक बनाया इन्होंने, है ना? विद्वत्ता इसी को कहते हैं। अच्छा, अब इन आदेशों के संबंधित कुछ नियमों को बताने जा रहे हैं अगला वार्तिक से। एक वाक्य युष्मदस्मद आदेशा वक्तव्याः, देखो एक वाक्य में ही होना चाहिए, भिन्न वाक्यों के पदों को लेकर के नहीं कहना। जैसे मान लीजिए कोई एक वाक्य ओदनम, दृष्टांत में आ रहा है ओदनम पच, एक वाक्य था ठीक, यहां ये पाठ समाप्त हो गया, दूसरे पाठ शुरू हो रही है तब, अब क्या पद के बाद में तो है, लेकिन ये भिन्न वाक्य का है तब ओदनम पच, ये अलग क्रियापद अलग क्रियापद, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, भविष्यति प्रयोग कर रहे हैं, तब भविष्यति प्रयोग कर रहे हैं, माने भिन्न वाक्य होने के नाते इस तब को त्य आदेश नहीं होगा। षष्ठी का वचन है तब को क्या होगा? ते, ते मया वेक वचनस्य कहा था, वो नहीं होगा। क्यों? ये भिन्न वाक्यों में है। एक वाक्य इष्मद अस्मद आदेशा वक्तव्या, तो वाक्य का लक्षण क्या है आपके यहाँ? हमें क्या मन ऐसा मिला कि एक वाक्य में समझ सकता हूं ना? तब कहते हैं एक तिंग वाक्यम, लक्षण कर दिया, एक तिंग अर्थ होनी चाहिए, उसका नाम वाक्य। दो तिंगंत नहीं हो सकते एक वाक्य में, अर्थात इसका एक तिंग वाक्य का वास्तविक लक्षण क्या है पूरा समझने आए तो, एक तिंगंतार्थ, एक तिंगंतार्थ मुख्य विशेष्य, मुख्य विशेष्य का बोधजनकत्व विलक्षण, एक तिंग तिंगंत अर्थ मुख्य विशेषक बोधजनकत्व वाक्यत्व, ये वाक्य का लक्षण। एक तिंगंत का जो अर्थ है वह होना चाहिए मुख्य विशेष, ऐसा मुख्य विशेष ज्ञान का जनक का नाम वाक्य। इसलिए यह नहीं हुआ तेन यह न, मूल में लेके तेन यह न, एक तिंग वाक्य के बाद मिलेगा ना तेन यह न, कहा ओद्रम पच तव भविष्यति, भात पकाओ और वो तुम्हारे लिए होवेगा। अब यहां देखो ओद्रम पच ये अलग पद है वाक्य है, और तव भविष्यति अलग वाक्य, दो भिन्न वाक्य। एक वाक्य में विद्यमान हो तभी युष्मद् अस्मद् को आदेश होगा, भिन्न वाक्य में होने के नाते यहां युष्मद् को आदेश नहीं हुआ। और यहां हो जाएगा देखो अगले वाक्य में शालीनांते ओदनंदास्यामी, शालीनांते तव को आदेश हो गया ओदनंदास्यामी, क्योंकि एक ही वाक्य तिंगंत है ना दास्यामी, दास्यामी यहां एक ही तिंगंत है, और ये पद के आदि में नहीं पद के पर में भी है, शालीनाम के बाद में है ना ये शालीनाम तव ओदनम दास्यामी। और क्या इसका यह तू क्या देव, हम लोग बहुत रटे हैं, यह तो क्या देव एक डैश डाल दो, शालीनाम के ओदनम दास्यामी, इतना पुस्तक में छपनी चाहिए। शालीनाम ओदनम दे दास्यामी, तुमको चावलों का भात दूंगा। यहां देखो तव को आदेश हो गया, क्योंकि एक वाक्य के अंतर्गत है, एक ही तिंगंत है, एक वाक्य माना जाएगा इसके एक तिंगंत वाला होने से, इसमें से तव को आदेश हो गया। एक और नियम बताने जा रहे हैं अभी, एते वान्नावादयो अनन्वादेशे वा वक्तव्याः, एते वान्नावादयो अनन्वादेशे वा वक्तव्याः, ये जो वाम नौ आदि आदेश बताया गया, ये आदेश अनन्वादेश में अर्थात शुद्ध वाक्य में, अनन्वादेश कहां बोलते हैं जो रिपीट होता है, एक क्रिया को लेकर के किसी एक व्यक्ति को संबंधित कर दिया और उसी व्यक्ति को दूसरे क्रिया के लिए जो विधान करने लगते हैं उसका नाम अनुवादेश। यदि युष्मद् अस्मद् को अनुवादेश वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तब तो नित्य होगा, अनन्वादेश वा वक्तव्य। अगर ऐसे जो वाक्य है आपकी मर्जी है, शालीनाम ते ओदनम पचामि दासमी बोलो या शालीनाम तव ओदनम दासमी बोलो, मर्जी आपकी, विकल्प है, आदेश करना न करना आपकी मर्जी पर छोड़ दिया। कहा अनन्वादेश जहां अनुवादेश नहीं है अर्थात शुद्ध वाक्य में, और जब पुनरावृत्ति हो रही है वहां अनुवादेश कहते हैं, जैसे दृष्टांत के आगे दे रहे हैं अनुवादेशेतु, किसे स्वयं बोल रहे अनुवादेशेतु नित्यम स्यु, अनुवादेश में तो नित्य ही होगा। अब दोनों दृष्टांत दे रहे हैं, अनन्वादेश का भी दृष्टांत दे रहे हैं, अनुवादेश का भी दृष्टांत दे रहे हैं, देखिए पुस्तक में स्वयं अनन्वादेश का पहले दे रहे हैं, भाताते भक्तो अस्ति, भाता तव भक्तो अस्ति, देखो आगे ना ते भी हो गया तव भी मर्जी है, तो धाताते भक्तो अस्ति ते को तव आदेश विकल्प हो गया, और अनुवादेश नित्य होगा जैसे तस्मै ते नमः, तस्मै ते नमः, या ते नित्य आदेश हो जाएगा। पहला सूत्र में क्या था वामनवी तो था, पहला सूत्र में वामनव, दूसरे सूत्र में वसनस, तीसरे सूत्र में ते में, चौथे सूत्र में त्वामा, इसलिए वान्नावादेह गणित सर आ जाएगा। इसे पहले वाले को पकड़ लिया, आदि कह दिया, सबको ले लिया, सारे आदेश जितने भी हैं वे सभी आदेश अनुवादेश में विकल्प होगा और अनुवादेश में नित्य होगा। इसका पूर्वार्ध ऐसा है तस्मै इति नियमम है, पहले ग्रहण करना चाहिए ना, तभी तो अनुवादेश पता चलेगा, तो पूर्वार्ध जन्म दिया नहीं। देखो ऐसा यो अग्निर्हव्यवाट तस्मै ते नमः, यो अग्निर्हव्यवाट तस्मै ते नमः। यो अग्नि हव्यवाट, एक गुण का विधान कर अग्नि को जोड़ा, जो अग्नि है वो कैसा है, हविष को वहन करने वाला है। जो ऐसा है तस्मै, जो हविष को हवन करने वाला है, ऐसे के लिए मेरा नमस्कार हो। यहां द्वितीय द्वितीय वाक्य में अनुवादेश होने के कारण से क्या हो गया वाक्य में, नित्य ही इत्यादेश हो गया। ये हो गया युष्मद् अस्मद् की पूरी विचार। अब आता है सुपाद शब्द, हलंत दकारांत सुपाद, दकारांति चल रहा है, युष्मद् अस्मद् भी दकारांति था, वीर दकारांत है सुपाद हलंत शब्द। सुष्टु पादौ यस्य, सुष्टु पादौ, यदि देखो यहां द्विवचन है लेकिन यहां ये अव्यय होने से वैसे ही रहेगा, यानी कि दीर्घकारांत नहीं बना देना, शंभू जैसे बाहु। सुष्टु पादौ यस्य स सुपाद, सुंदर पैरों वाला जो आदमी है उसको कहेंगे सुपाद। शोभनौ पादौ, सु का अर्थ कर दिया, शोभनौ पादौ यस्य भी अर्थ कर, बात एक ही, सुष्टु को हो शोभनौ को हो, सुंदर है पैरो जींस का, उस व्यक्ति को कहते हैं सुपाद। अच्छा सुपाद शब्द से सु लाइए, ठीक, सु के सकार बचेगा, उकार उच्चारण अर्थ है, पूर्व सारिकारी है ना, अप्रत्ययकाल प्रत्यय से अप्र संज्ञा कर लीजिए सकार का, आदर्श लोप ले लीजिएगा साथ में, तब सूत्र क्या आएगा, हल क्या दीर्घा सूत्रोत्तम, हल सूत्र से सु का लोप हो गया, सु का लोप हो गया। विराम अवसानम से अवसान संज्ञा कर लीजिएगा, ठीक है ना, और वावसान से शर्त कर देंगे तो काला रूप बन गया सुपाद। शर्त भावे झलाम जसों के सूत्र से इसके क्या करनी पड़ेगी, पद संज्ञा सुप्तिगंताम पदम की संज्ञा लेकर के झलाम से दकारांत हो जाएगा दूसरा रूप सुपाद, सुपाद सुपाद। हाँ जो विकल्प भाव में सूत्र तो करना ही पड़ेगा, प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि तो प्रातिपदिक का स्वरूप है, दकारांत जो था वो प्रातिपदिक का स्वरूप था ना, उसे प्रसंज्ञा करोगे जैसे जलामिशन आ जाएंगे चर्ताभाव पक्ष में, पदत्व तो करना ही पड़ेगा ना, पदत्व की स्थिति कैसे होगी बिना प्रक्रिया पूरा हुए, नहीं तो आगे चला गया ना तो सुप्ति तो लगेगा नहीं, प्रसंज्ञा नहीं होगी, फिर जहां प्रसंज्ञा तो जलामिशन कहेगा चर्ताभाव में हम दकार कहेंगे उसको। सुपाद सुपाद सुपादौ सुपादौ सुपादः सुपादम सुपादौ, यहां तक तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्रत्ययों को मिलाइएगा, प्रत्ययों को मिलाना, क्यों औ है हलंत ना दांत दकारांत है, सुपादन औ मिला देंगे सुपादौ, सुपादन जस जस का बचेगा है ना, आपको मिला दीजिए सुपादः, अम आएगा मिला दो सुपादम, औ आएगा मिला दीजिए सुपादो, यहां तक तो केवल मिलाने का काम है कोई नहीं। अब आता है जस यानी शस, सुपादन शस, यह थोड़ी प्रक्रिया करना पड़ेगा आपको, सुपाद धन शस, शस का बच गया अस यची भम भाज्ञा और यस्मात् प्रतिस्पदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा, इन दो संज्ञाओं से विशिष्ट होकर के अब सूत्र आप लगाएंगे पाद पथ पाद पथ पाद पथ पाद षष्ठी का एक वचन प पट प्रतिमा का एक वचन। यहां पर दो परिभाषाओं को याद रखना है, पदांगाधिकारी तस्य तदंतस्य च निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, क्योंकि पाद शब्द तो है नहीं ना, सुपाद है यहां, पाद कहां है, याद है आपको पहले जराया जरसनित्र श्याम पढ़े है ना, उसमें क्या था निर्जरा थी, निर्जर पुलिंग में था, निर्जरा भी नहीं था, और सूत्र क्या था जरा को करो ठीक, और पदंगाधिकार तस्य क्या हुआ निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपके पास था निर्जर, इसलिए एक और चीज आपको लानी पड़ गई थी, यहां जरूरत नहीं उसका, कौन सा एक देश उसकी जरूरत नहीं है, है ना। अब यहां पर करे पाद शब्द को पद आदेश करना है, पाद हलंत है, पाद है इसलिए प्रयोग हुआ, हलंत से गस गस गस मिला दिया पाद, यदि अकारांत तो क्या रूप बनता है षष्ठी में पादस्य, ये तो बनता ना पादस्य रामस्य जैसे अवर्णांत होता था, और पाद है या सूत्र से साफ है पाद इस हलंत को पत्य आदेश कर बोल रहा है, और आपके पास शब्द पाद नहीं है, सुपाद शब्द है वर्तमान में, आज प्रश्न उठेगा कैसे सूत्र का लगा हो गया, तो उस और लाना पड़ेगा परिभाषा है पदांगाधिकार, पदाधिकार में भी जो कार्य है या अंगाधिकार में भी जो कार्य है वो क्या होते हैं तस्य च, वह है अंत में जिसका, तदंतस्य च स्यात्, अब पाद शब्द है अंत में जिसका, है समगुण है सुपाद को भी पत्तादेश होगा, लेकिन कहेंगे सुपाद पूरे को करो है? तब आप कहेंगे नहीं नहीं निर्दिश्यमान से आदेशा भवन्ति, निर्दिश्यमान से आदेशा भवन्ति, निर्दिश्यमान से अर्थ क्या किया था षष्ठी प्रकृति जन्य प्राथमिक उपस्थिति कत्तम निर्दिश्यमानत्तम, ये षष्ठी कौन है, सूत्र में पादह शब्द आया है ना पादह, इसमें जो षष्ठी कौन है गस गस, इसकी प्रकृति कौन है पाद है या नहीं, षष्ठी का प्रकृति है पाद, षष्ठी प्रकृति जन्य, इससे जन्य जो प्राथमिक उपस्थिति, सीधे दिमाग में पहले क्या अर्थ मालूम न भी हो इतना तो आप कहोगे मैं तुमको क्या सुनाई दिया पाद, ये देखो प आद, इतना तो पता चलेगा आदमी को, अर्थ समझ में नहीं आवे इतना तो कहेगा आपने ये शब्द बोला है, सबसे पहले दिमाग में उसकी उपस्थिति क्या होगी पाद उपस्थित होगा, उसको कहते हैं निर्देशमान, षष्ठी का जो प्रकृति, इसी प्रकार कोई भी शब्द हो द्वितीय प्रकृति प्रदाग प्रकृति होगा उसको निर्देशमान कहेंगे, वर्तमान में हम षष्ठी को लेकर विचार कर रहे हैं इसलिए षष्ठी का प्रकृति कह दिया गया, षष्ठी का जो प्रकृति, उस प्रकृति से जो जन्य प्राथमिक उपस्थिति वस्तु जो होगा उसका नाम निर्देशमान, उसी के जगह पर आदेश होगा, ठीक है ना, जब ये नियम हो गया षष्ठी है घस उसका प्रकृति है पा ठीक, उसी को पद आदेश होना है, अर्थात सुपाद में जो पाद हिस्सा है उसी को होगा, पूरे सुपाद को कि षष्ठी प्रकृति जन्य जो प्राथमिक उपस्थिति है वो सुपाद का नहीं है केवल पाद का, इस सुपाद में जो पाद हिस्सा है वो क्या है वो निर्दिश्यमान है, जैसे निर्जरा में जरा जो हिस्सा था वो निर्दिश्यमान वस्तु है, इसलिए क्या हो गया अब इसमें भी पाद हिस्से को पता देश होगा, ये सारी परिभाषाओं को मिला करके ही वृत्ति करने सीधे वृत्ति लिख दिया, देखिए क्या बोल रहे हैं पाद शब्दांतम यदंगम, देखो ये कहां से लाया इन्होंने पाद शब्दांतम, पाद शब्दांत में जिसका ऐसे समूह के लिए ले रहे सीधे, ये किस आधार पर लिया पदांगाधिकारे तसे ये परिभाषा का अर्थ ये जोड़ दिया पाद शब्दांतम, ये जो अर्थ इन्होंने लिया है वो परिभाषा से लिया यदंगम भम, फिर अगला जो ले रहे हैं और निर्दिश्यमान से आदेशमंत्री तद अवयवस्य पाद शब्द से स्थाने, उस समुदाय का जो अवयवभूत पाद शब्द है उसी के स्थान में पदादेश इसे मैंने पहले सारी बात बताई, क्योंकि अब दोनों परिभाषाओं को लेकर के वृत्तिकार वृत्ति बना दिए हैं, आपको झंझट नहीं किया, वहां तो सूत्र में गड़बड़ थी ना, वहां बोल दे जरा जरा के स्थान में जरा सा स्पष्टम बोल दिया, इसलिए परिभाषाएं अलग से देनी पड़ी। अब इन्होंने क्या कि पढ़ चुके हो आपको मालूम है, उनको भी उन्होंने खुद ही लिखे हैं पुस्तक, जानते हैं सारी परिभाषाएं पढ़े हैं, इसलिए वो सूत्र वृत्ति में ही जोड़ के बोल दिया सारी बातें। नहीं तो सूत्र वृत्ति क्या होना चाहिए, इस सूत्र वृत्ति क्या होना चाहिए वास्तव में, पांच शब्द से अंगस्य भस्य पदादेश, पांच शब्द से अंगस्य भस्य पदादेश, पांच शब्द जो अंग संज्ञा वाला है और भ संज्ञा वाला भी है उसके जगह पर पद आदेश हो, यह अर्थ निकलता। और फिर आप परिभाषा लगाते, भैया पांच शब्द तो है नहीं मेरे पास, तो फिर आप परिभाषा लगाते कहते पांच शब्दांत अंग को आप अर्थ निकालते, फिर भी समस्या खड़ी होती, पांच शब्दांत को पत अनेकाल है, अनेकाल से सर्व से क्या करेगा पूरे सुपाद को करने लगेगा, तो फिर आप कहते नहीं नहीं सुपाद का अवय जो पाक, क्यों निर्देश मानस आदेश भवंती, उस केवल अवय पाक को पदादेश करना। जो आप परिभाषाओं को लगा करके तीन जो है स्टेप में समझते, वो सारी बात इन्होंने पहले ही वृत्ति में लिख दिया पदादेश। इसमें क्या हो गया पदादेश कर दो, सुपद सभी अजादियों में ऐसे कर देना है, हलादि में कोई काम नहीं, भ्याम पर मरेगा भ्याम बिस भ्याम बिस भ्याम बिस, केवल वहां सुप में अंतर पड़ेगा थोड़ा, है ना, खरीचा लगानी पड़ेगी, सुपाक्षु बनेगा ये लगा, पादपद सूत्र लगा, पादपद सभी आजादी में, क्योंकि सभी आजादी में भ संज्ञा होगी अंग संज्ञा होगी, ये सूत्र लग जाएगा। और जहां भ संज्ञा अंग संज्ञा नहीं है कौन सा है वो हलादि, क्योंकि हलादियों में भ संज्ञा पद संज्ञा को भागकर क्या किया था आपने पद संज्ञा किया, कौन सूत्र से स्वादिशोसरनामस्थ, एक साथ आया था आपका सूत्र वहां पर है ना, हाँ स्वादिशोसरनामस्थान स्वादिशोसरनामस्थान में आग कड़ारा दे का संज्ञा ऐसे क्रम से है, इसलिए हलादियों में पद संज्ञा हो रही है वह भ संज्ञा अंग संज्ञा है नहीं, इसलिए वहां सूत्र लगेगा नहीं, केवल आजादियों में भ संज्ञा अंग संज्ञा होने से ये पाक पद आदेश कर देगा, और प्रत्ययों को मिला करके जो भी काम है वो काम करना है, सकार ऋतु सर्ग हो जाएगा कहीं हलंत है तो उसको कर देना, जो जो कार्य तत्कार्य में वो करना पड़ेगा। और हलादी में एक जगह अंतर थोड़ा पड़ रहा है, इतना ही सुपाद धन सू में, सुप है ना, सुप का सु आया, यहां पर द क्यों नहीं रह जाएगा, जब ध्यान बिस ध्यान बिस ध्यान बिस में द ही रह जाएगा, पद संज्ञा भी करोगे तो क्या है जलांश से द को दो ही कर दो, इतना ही कर सकते हो अधिक से अधिक, लेकिन यहां पर क्या होगा जलांश से द द कर भी दोगे तो बाद में खरीच आएगा, खरीच स्थानांतर की सहायता से चर्प करेगा तो द को जगह त रूप बनेगा, अवरूप चला लीजिए, सुपाद सुपाद सुपाद सुपाद सुपादम सुपाद सुपद सुपदा सुपाद्याम सुपाद सुपदे सुपाद्याम सुपाद्य सुपद सुपाद्याम सुपाद्य सुपद सुपदो सुपदाम सुपदी सुपदो सुपाक्षु हे सुपाद हे सुपाद हे सुपाद हे सुपाद इति दकारांता इसे जगगड़ दश खत्म हो गया, जगड़ में दकारांत नाश्ते ना वो सूत्र खत्म कर दिया हलंतों में। अब आ जाए खाफा छाटा था चटता खाफा छाटा था चटता इसे खा खांत नहीं है फांत भी नहीं लिया खा फा छांत भी नहीं खा फा छांत भी नहीं थांत में सीधे चले थकारांत सीधे थकारांत में पहला शब्द ले रहे हैं अग्निमथ थांत में जा रहे हैं अग्निम मथनाति यो स अग्निमथ अग्नि का मंथन करने वाला ब्राह्मण विशेष सभी के बस की बात नहीं ना अग्नि मंथन करना देखा है आपने बहुत तगड़ा ब्राह्मण चाहिए उसको केवल शरीर से तगड़ा नहीं मोटा नहीं फायदा वो भी फुला हुआ होने से क्या फायदा जिसके अंदर प्राण शक्ति मजबूत हो ताकतदार प्राण शक्ति का ताकत क्योंकि वो अरणि मंथन देखा है ना कभी आपने कि नहीं अग्नि में अग्नि का निकाल हवन के लिए नहीं देखा अरणि मंथन आजकल मॉडर्न सिस्टम कर दिया ना सब रुई में थोड़ा वो डाल देते, क्या बोलते, कपूर डाल करके जला दे, कपूर से शुद्धि मान लेते। ऐसा नहीं होता। अरणि मंत्र बड़ा कठिन काम, नीचे एक लकड़ी होती है, एक डंडा होता है, ऊपर में एक लकड़ी होता है। नीचे वाले लकड़ी में जगह जगह गोल गोल छेद होता है, गोल गोल, जैसे आजकल वो आप लड़कियां नहीं खेलते हैं छेद में कर करके यूं यूं डाल के खेलते हैं ना, कुछ ऐसे लड़के भी खेलते हैं, हाँ कौड़ी और कुछ रख करके खेलते हैं, छेद मार पर करते रहते हैं। तो वैसे दो होता है, दोनों डंडों में ऐसे गोल गोल छेद होते हैं, अब वो जो बीच वाला डंडा होता है दोनों तरफ गोला रहेगा, वो दोनों गोलों में छेदों में बैठेगा। नीचे वाले छेद में क्या करते हैं, रुई, सेमल का जो रुई, ये रुई रखते हैं। अब बीच वाला डंडा जो खड़ा है उसे मथनी, मथनी में जैसे ग्रू बंद ना गोल गोल बनाए रहते, वैसे बना रहता है। अब उसे दो रस्सी लगेगा, एक रस्सी उस तरफ एक रस्सी इस तरफ, दो बैठेगा ब्राह्मण और पैरों से नीचे वाले डंडे को रखेंगे यूं करके दबा, उधर वाला भी इधर वाला, और नीचे वाला लकड़ी हिलना नहीं चाहिए, और ऊपर वाले को दूसरा पीछे खड़ा होकर दबाएगा ऊपर वाला डंडा को, अब दोनों इधर खींचेंगे जोर से, अब नीचे गर्मी से वो रुई में आग लगेगा, धुआं धुआं धुआं हो गया, धीरे धीरे हल्का चिंगारी जैसे आने लगा, तुरंत उसे उठाकर फूंकने लगते हैं, फिर वो नारियल रखते हैं, नारियल के होते हैं छिलका, उसमें डाल देते हैं, धक धक आग जलेगा उसको ले जाते हैं, वो पसीना छूट जाता है उसको निकाल रहे हैं। पर जोधपुर में क्या में हम लोगों को ले गए थे, तो हम गए, मूर्ति स्थापना थी, उसमें हवन होता है ना, वो हवन के लिए वैदिक विधि से करना है, वैदिक विधि से, हाँ इसलिए हमको बुला के ले गए, तो आप रहोगे थोड़ा ज्ञान हो जाता है वैदिक विधि से हो रहा है, कहीं कुछ टोक दो बता दो क्या है कैसे, तो ले गए चले भाई। अब और भी दो चार महात्मा के साथ गए, तो सवेरे ठीक 9 बजे लगभग जोधपुर जैसे जगह में कितनी गर्मी है, और महीना जून की ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष कितनी गर्मी होता है, और पहाड़ टीले के ऊपर जमीन पर भी दिन ऊंचे जहां और सूर्य नजदीक, और मेर करते करते करते 4 बज गया, अग्नि निकली, सारे ब्राह्मण फैल, क्या करें, प्राकृतिक तरीके से हम निकालना भी नहीं चाहते हैं, जब ढोंग तरीका है, हमने कहा एक रास्ता दूसरा है, किसके पास जो विलक्षण जो पारदर्शिता होती है ना, कहीं से लैंस मिल जाए वो ले आओ, फिर अब अलग से जला भी नहीं सकते, वो अरण्य मंथन बाहर कर ही रहे थे, इसलिए ये विफल होते हैं, तो देखो मैं देखा सब पंडित ऐसे ही थे सारे, क्योंकि दमदार बनने लगा कि कोई योग अभ्यास प्राणायाम करने वाला में कोई नहीं है, बेकार लोग है, आदत नहीं इनको, तो इसलिए मैं उसको बाहर कराया था, कि बाद में बाहर लाने से एक बार स्थापना कर दिया अपने अरण्यों को, इधर से और हला नहीं सकते, जगह बदल नहीं सकते, बाहर कराया था, तो फिर हमने कहा इस पंडाल हटाओ ऊपर से और वो ले आओ, उसको लाके उसी अरण्य पे उसको छोड़ा, तो फिर आ गया, तो उसे करना पड़ा, इतनी कठिन है ये, अब ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर होता है। अगले वर्ष ऐसे ये सोमयाग हो रही थी, कहां, सोमनाथ में, समुद्र की भयंकर हवा चल रही, मानना पड़ेगा पंडितों को दोनों को, 10 मिनट ही लगाया ठक निकल गए, कमाल, इतनी हवा में कैसे सामर्थ्य के ऊपर निर्भर, हर ब्राह्मण में दम नहीं, अरणि मंथन, अग्नि मथनाती थी, अग्निमथ, अग्नि का मंथन करने वाला ब्राह्मण विशेष उसको कहते अग्निमथ, वो है ना पेपर के किसी चीज में भी आग लगा सकते हैं आप, चमड़े में आग लग जाएगी, ज्यादातर पकड़े रहो तो जल जाएगा सारा, ये काला हो जाएगा, वो सारे सूर्यकिरण जो फैला हुआ है ना उसको एकीकरण करके केंद्रित करके छोड़ता है, एकाग्र करके उसको केंद्रित करके भेज देता है, और इतना तीक्ष्ण आता है वो तुरंत जला देता है। अग्निमत यहां पर भी यह था है ना, सु लाइए, सु कपूर्वत, अप्रसंज्ञा, अप्रत्यकाल, प्रत्यय और अदर्शन लोप की सहायता से हल्के भी दीर्घ से प्रथम क्या करेगा, सु का लोप कर देगा, उसके बाद सुप्ति गंध पदम पद संज्ञा, थकार को झलाम जशोन्ते से क्या करना, द, फिर विराम अवसान से अवसान संज्ञा और वावसान से चर्त कर देंगे, तो अग्नि मत तकारांत पहले बनेगा, फिर तदभावे दकारांत जो पहले झलाम से किए हैं वो रहेगा। तो अग्निमत अग्निमद, ठीक। और अजादि में मिलाइएगा अग्निमथौ अग्निमतः, अग्निमथम अग्निमथौ अग्निमतः। ससादि में भी कोई काम नहीं, भसंज्ञा करने पर भी कोई सूत्र नहीं है। केवल हलादि में फर्क पड़ेगा अग्निमथ धन भ्याम अग्निमथ धन भिस भयम भ्यस भ्याम भ्यस, इतने में क्या होगा जलाम सुनते से थकार को तकार। प्रसंग किसे करेंगे स्वादिशो सन्नाम स्थान से, तो थकार को दकार हो जाएगा। और सुप में क्या फर्क पड़ेगा, एक और लग जाएगी श्वास करके प्रसंज्ञा करो, जलाम सुन से थ को द कर दो, फिर खरीच द को त कर देगा, ठीक है ना। ये इतने हलादि में ही कार्य, अजादि में कोई कार्य नहीं, हलादि में ही काम करना है। और वो भी सर्वत्र जो स्वादिश और स्थान लगे पद संज्ञा करेगा और जलांश से दकार कर देगा, सुप में खरीचे का अधिक लग जाएगी। और पहले वाला सुप में तो आपने बनाते ही हलग्या बिद्र का लोप हो जाता है, चर्च होकर के वहां आने लग जाता है, वहां फिर बन जाता है अग्निमत अग्निमद अग्निमथौ अग्निमथ अग्निमथम अग्निमथौ अग्निमथ अग्निमथा अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भि अग्निमथे अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्य अग्निमथ अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्य अग्निमथ अग्निमथो अग्निमथा अग्निमथी अग्निमथो अग्निमत्सु, हे अग्निमत् हे अग्निमद् हे अग्निमथौ हे अग्निमथ। इस प्रकार से थकारांत भी हो गए, खा फा छाटा थ तौ चांत आएगा। चकारांत का रूप शुरू करते हैं, अंचु धातु के प्रोत्सर्ग पूर्वक अंश धातु का बचा है प्र अंच, स्थिति लेंगे प्र अंच। इसी अंश के बारे में पहले विचार दो सूत्रों में हो चुका है, दो सूत्रों में अंचु का विचार आ चुका है, है ना। उष्टिक ददृक स्रग दिगंचु युजिकृंचांच है ना सूत्र, उसमें दिग अंचु और एक सूत्र है उगिदचाम, है ना। दोनों में अलग अलग मामला है, उगिदचाम में नलोप पक्ष वाला लिया है, दिगंचु में लिया है, ये ध्यान में रख लीजिए, बाकी प्रक्रिया सुविधा हो जाएगा। और दोनों सूत्र दिमाग में होनी चाहिए, जब नलोप होगा तब उगिदचाम से नुम कर सकते उस पक्ष में ना। चकारांत शब्द है प्र अंच, इसका तीन अर्थ है। प्रांत शब्द जब बनेगा ना, इसका अर्थ प्रांग प्रांचो प्रांचो बनाएंगे, इसका अर्थ है पूर्व दिशा या पूर्व काल या पूर्व देश, दिग देश का, तीन अर्थ में है ये दिग देश का। काला शब्द जब प्रोफ के कारण से अर्थ हो जाएगा पूर्व दिक, पूर्व देश, पूर्व का। प्रतिपसर्ग जोड़ देंगे तो पश्चिम दिक, पश्चिम देश, पश्चिम काल। उत्तरपसर्ग जोड़ेंगे तो उत्तर दिक, उत्तर देश, उत्तर काल। और अवसर्ग जोड़ देंगे तो दक्षिण दिक, दक्षिण देश, दक्षिण काल। उपसर्ग की महिमा से दिशाओं का नाम बदलते जाता है, लेकिन धातु अंच ही रहेगा। देखिए प्राधन अंश स्थिति में पहले आप लगाएंगे ऋतिक ददृक स्रग दिगुष्णिक गंच युजि कृंचांच, इसे सुकलान से पहले, वो तो प्रक्रिया पहले आएगी ना, प्राचीन करने से पहले प्र अंच पिन, पिन करने का लाभ आपको पता है, पिन प्रत्यय कू लगेगा, कुत्तु करेगा, है कि नहीं। किन का सरा पर लोप हो गया, सूत्र लगाया आपने यहां ऋतिक ददृक इत्यादि सूत्र से पिन हो गया प्र अंश धन पिन, पिन का सर्वापहार लोप हो गया प्र अंश स्थिति प्र, सुबंध नहीं गया प्रज्ञा वैसे नहीं होगी, निपात है ना वो प्राज सूत्र पढ़ा नहीं, निपात निपात संज्ञा होगा, क्या होता है स्वराधि निपातम अव्ययम, निपात होगा अव्य संज्ञा होता है, अव्य संज्ञा होने से सुप पा करके अव्यादाप सुपह सुप चला गया, तो प्र की संज्ञा नहीं होगी, सुबंध पद नहीं है वो, तो जितने भी निपात है, जितने भी अव्यय है, ये सब क्या है? शुभंत पद है। अतः प्र शुभंत पद है, उसके पद में रहते वंश धातु सब प्रत्यय कर रहे हैं। केवल अंश नहीं रखा, प्र अंश रखा हुआ है। हमने आकाश मंदिर भी नहीं कर रहा, कुछ काम करना बाकी है, इसलिए प्रांच नहीं लिखा सीधा, क्या कई सूत्र लगाने हैं, कई काम करना है। लास्ट में जब देखेंगे और कोई काम नहीं है तब आकस्म कर दे। सर्वापहार लोप हो गया ना, किनका सर्वापहार लोप होने से क्या हो गया? कृद तिंग से उसका कृत संज्ञा थी, अतः वह कृदंत हो गया। कृदंत होने से कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा तो स्वागतपद्य हो जाएगी, है ना। कृत तद्धित समासास्त्र क्या करेगा? प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, कि बिना प्रासंगिक किसको कैसे लाओगे, है ना। या तो प्रांश को अर्थ धातु रूप मान लो, किन मत करो, अर्थवान शब्द स्वरूप है, रूढ़ है पूर्व दिशार्थ में, तब समस्या क्या होगी? किन प्रत्यय को नहीं लगा पाओगे, क्योंकि किन प्रत्यय हमने लाया नहीं है। आपने रूढ़ शब्द मान लिया, जैसे गौ शब्द रूढ़ है, रूढ़ मान लिया आपने प्रांश को, तब तो जब कुत्त करना है प्रांग नहीं बन पाएगा। ऐसे क्या बनता है अंत में, जब प्रक्रिया करोगे ना तो नकार रहेगा अंत में, वो न को कुत्त करके हम रूप बनाते प्रांग, वो नहीं हो पाएगा। इसे किन करना जरूरी है, तभी किन से कुत्त होएगा और नकार को नकार बनेगा। इसलिए उस प्रक्रिया से बच नहीं सकते, ये तो रूप नहीं बनेगी जो बनना है प्रांग। इसे शुरू हमें करना है प्रत्यस्मात् उपपदात् सुबंध उपपदे अंचु इत्यस्मात् धातोः प्र इत्यस्मात् सुबंध उपपदे अंचु गत्याध्यर्थकस्य धातोः ऋत्तिक दद्रिक स्रग दुविष्ट युजिकुंचांच इत्यनेन किं प्रत्यय कृते तस्य च सर्वापहार लोपे, ये भी बोल सकते हैं, अथवा नकार से हलंतम इत्यनेन ककार से लशंत इत्यनेन इसं कृते सति अर्जुन लोपे सूत्र संज्ञा सहकारेण तस्वीर लोपे कृदे अप्रत्यका प्रत्यक्ष अप्रसंग से वेर प्रत्यक्षकार से आप लोपे सदी तीनों अलग अलग भी बोल सकते हैं। सर्वापर लोपे प्र अंच इत्यवस्थायां तस्य कृतिं पिन इत्यस्य कृतिं ने कृत संजकत्वात् प्र अंच इति कृदंतत्वात् कृत समासस्य प्रसंज्ञां कृते सति प्र अंच इत्यवस्थाया ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रतिप्रश्न सूत्रतम अधिकृत्य सुपः इत्यनेन खलेकपोतन्यायेन एकविंशति प्रत्ययाः विगपत् प्राप्ताः प्रथमायाः एकत्व एकवचनत्व विवक्षायां द्वेकयोर् द्विवचनैकवचन इत्यनेन सुप्रत्यय जाते प्र अंच दंश तत्रापि उकार उच्चारणार्थत्व निवृत्त निवृत्ते सति प्र अंच दंश इत्यवस्थायां अनिदितां हल उपदाया इंगिति अनिदितां हल उपदाया इंगिति अनिदितां हल उपदाया इंगिति उपदाया विसर्ग नहीं बोलने का यहाँ पे इंगिति इंगिति इंगिति नहीं है ना विसर्ग आए वो तो युवा हो गई हाँ हमारे यहाँ छापा ही नहीं करे छोड़ ही दिया छुट्टी कर दी चाद विसर्ग है ना ककार के पर में होने से कुप्पू अखाव बहुत अच्छा लग जाएगा विसर्ग को जीवामली करोगे अर्ध विसर्ग उच्चारण करोगे उपदाया इंगिति उपदाया इंगिति ऐसा हो जाएगा या तो फिर चाद विसर्ग सर्प अक्षर रखोगे तो उपदाया हा इंगिति ऐसा अलग अलग भी आराम से बोल सकेंगे निर्भर कैसे पुस्तक में छपा है जीवामूल्य भी छाप सकते हैं से अथवा विसर्ग भी छा सकते तो जीवामूल्य का मामला है जीवामूल्य और विसर्ग पक्ष जीवामूल्य पक्ष में विसर्ग उच्चारण नहीं करेंगे उपदायाः इंगिति ऐसा नहीं बोल सकते उपदायाः इंगिति उपदायाः इंगिति ऐसा हो अर्ध विसर्ग हलंता नाम अनिदिताम अंगानाम उपदाया नस्य लोपः किति गिति परे हलंतानाम अनिदिताम, ऐसे धातु जिसके जिसमें इकार की संज्ञा नहीं हुई है, हस्विकार देखो इत न इत अनित है ना, वास्तव में क्या है पहले विग्रह कैसे करो, इत माने हस्विकार इत यस्य, ये क्या है संज्ञा, हस्विकार की इत संज्ञा हुआ है जिस धातु का, उस धातु को क्या कहेंगे हम इदित, मिला देंगे ना ये दोनों को मिलाएंगे तकार को तकार हो जाएगा, इदित नाम पड़ेगा किसका, उस धातु का जिस धातु के हस्विकार की इत संज्ञा हुई है ना, जैसे टू नदी धातु है, टू नदी समृद्ध धातु है, एक दृष्टांत दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, यह इकार की संज्ञा हस्विकार है ना धातु में, ये सब धातु पाठ में देखने से पता चल गया, धातु पाठ जो होता है उसे छपा हुआ होता है कौन सा हलंत है कौन सा उकार आंत है इकार आंत है इकार आंत है सब धातुओं का, ऐसे यहां छपी है टू नदी, टू की संज्ञा अगर चली जाती है इकार की यहां संज्ञा हुई, इसे धातु को क्या कहेंगे इदित धातु कहेंगे, और जो वर्तमान धातु है यह धातु है ऐसा वहां पुस्तक में छपा हुआ अंचु गति पूजन यो, अंचु गति पूजन यो ये धातु पाठ में छपा है ठीक, अब यहां कहीं हस्विकार है क्या जिसकी संज्ञा किया है आपने नहीं है, आपने बल्कि उकार की संज्ञा करोगे ये हो जाएगा उगित, लेकिन ये जो है आपका इदित नहीं है, इदित नहीं है अर्थात क्या नॉट इदित इति अनिदित, ये शब्द बना अनिदित शब्द बन गया, इसका षष्ठी में आम ले लो प्रत्यय क्या होगा अनिदिताम, बना कि नहीं बना वही सूत्र में अनिदिताम हल उपधाया, समझ में आ गया ना अभी, हस्विकार इत संज्ञा हुआ है जिसका, ऐसे धातु को क्या कहेंगे हम इदित धातु, जो इदित धातु नहीं है उसको अनिदित कहेंगे, उससे षष्ठी का बहुवचन में लाया आम तो अनिदिताम शब्द बन जाता है पद बन जाता है, अनिदिताम षष्ठी का बहुवचन है सूत्र में, हला षष्ठी का एक वचन है, उपदाया षष्ठी का एक वचन है, अकुंगिति सप्तमी का एक वचन है, तीन पदों वाला चार पदों वाला यह सूत्र है, चार पद है अनिदिताम षष्ठी बहुवचन, हल षष्ठी एक वचन, उपदाया षष्ठी एक वचन, किंगिति सप्तमी का एक वचन ठीक, अब अंचो अनिदित इदित नहीं है अनिदित है स्पष्ट हो गया, और टुनरी क्या था इदित है, ऐसे जगह में सूत्र नहीं जाएगा, इदितों में ऐसे धातुओं में ये सूत्र नहीं जा सकता, किंतु अंचु इत्यादि जो धातु जो अनिदित धातु इदित नहीं है यहीं पर सूत्र काम करेगा, और वर्तमान हमारे पास जो धातु है वो क्या है वो अनिदित है, अतएव सूत्र यहां लागू हो रहा है अनिदिताम हल उपदाया, सूत्रार्थ क्या लिख रहे हैं हलंतानाम अनिदिताम, क्योंकि अनिदित अजंत भी बहुत सारे धातु है जैसा भू धातु है, केवल भू है जो कुछ भी संज्ञा नहीं हुई है, भू सत्तायाम लिखा है वहां भू, ये क्या है हलंत है नहीं है, इसे उनका हलंता नाम है तो अनिदित है, यहां कोई इतकी हस्विकार की संज्ञा तो हुई नहीं है, इसे धातु को क्या कहेंगे हमें ये अनिदित धातु है, लेकिन इस जगह पर भी सूत्र नहीं आएगा क्यों ये हलंत नहीं है, अनिदित धातु हो और हलंत भी हो जैसे ये अंश है ये अनिदित भी है हलंत भी है, सूत्र लग गया अनिदिताम हलंतानाम अनिदिताम अंगानाम उपदाया नस्य लोपस्यात्, इस उपधा में रहने वाले जो नकार है उसका लोप होता है कब कित प्रत्यंगी पड़ते हुए, और आपने पिन लाया था ना वो कित थी कि नहीं थी, इसलिए क्या हुआ इस नकार का लोप हो जाएगा, तो प्र अच धंस हो गया, बल्कि सूत्र को सुलान से पहले भी लगाना कोई दिक्कत नहीं है। किति गिति प्रत्यय पर कि प्रत्यय प्रत्यय के प्रत्यय करता है यहाँ तो कित किन ककार की संज्ञा हुई है ककार की संज्ञा हुई थी कित प्रत्यय में प्रत्यय हुए नकार तो लोप हो गया और फिर नकार लाएंगे दोबारा कि उकार की संज्ञा थी ना अंचु उकार से उगित उगित होने से वो सूत्र लग गया सूत्र में कहा है नलोप पक्ष वाला जो अंचु धातु तो बोले ना अचान में अगर क्या किया था नलोपिनो अंचते है यही तो कहा था यदि धातुओं में आपको नुम करना है उगित धातुओं को नुम करना है तो केवल अंचु धातु करना उसमें भी जब नकार का लोप हुआ हो प्रतिंगम अंग संज्ञा और यहां पर अब मिथ छोम क्या की जरूरत पड़ेगी है ना नुम है मिथ नुम जो आगम कर रहे हैं वो मिथ है अतएव मिर्चन त्याग पर प्र न च दंस व्या ठीक अब अप्रसंज्ञा अप्रत्यकार प्रत्यय हल गया पे दीर्घा सुप्रतम हल सुगलो प्र और वो उसके लिए उगित चांद के लिए उगित चांद में वो भी लेना सोड़ा नपुंस कस्य सहाय ये सर्वनाम स्थान से क्या करेंगे ना आप नहीं कर सकते सर्वनाम स्थान में ही नुम होता है वो कोई जरूरत नहीं ठीक है प्र अ न च स्थिति हो गई अब हलोनंतर संयोग संयोग संज्ञा कर लीजिए संयोगांतस्य लोपः आदर्श लोप की सहायता से पहले भी आपने लाया आदर्श लोप हल्के लगाया ना उसमें लाना ही आदर्श लोप को वही दोबारा बोलने की जरूरत नहीं शेष अंश को लोप कर दो प्र अकह सौर्णे दीर्घ प्राण अब देखो यह सूत्र लगेगा किन प्रत्यय किन प्रत्यय कुहु नकार को कुत करेंगे आप क्या रूप बनेगा प्रांग प्रांग यह रूप बन गया